codziennie. Arbiter zachowań, oceniasz se codziennie. Lepiej mordę schowaj, to ty chcesz mnie wychować. Bo za daleko zaszło uzbrojony ładunek i wsylwane hasło. Na świecie jest za ciasno, więc potrzeba nam przestrzeni. Płonące dworce auta, wiele się tu zmieni. Bo upokorzeni zaczęli podnosić głowy. Twój argument kontra nas, materiał wybuchowy. Rewolucja to czas, który wymaga ofiar. No a co nie niem las i nikt nie będzie słuchał, kiedy zginie jeden z nas. Trzeba wiedzieć, co się robi, bo woli mijał czas i nie widział innej drogi. Odwrotu sznur i będziesz pokój do wody wór. I media w szoku, jak można tak bardzo oddać się agresji. Jebane chuje furie, sami dum wynieci. Łatwo prezentować plany, których nigdy nie osiągniesz. Rozrabywać rany projekcją brzydnych wspomnień. Proszę podejść do mnie, powiedz, że mniejsze okrucieństwo to pobić szurne słabszych niż pokazać męstwo. Czasami bywa ciężko, trzeba zacisnąć zęby. Ale to dziś jest ten dzień, kiedy zwykły puszczać nerwy. I ciągle bez nerwy nie można pozwalać na to, by agresor był bezkarny. Wypierdalaj z łatą, życie to maraton, bo murzystym terenie najbezpieczniejszą chatą ukryte pod ziemię poryte myślenie. I lecą kamienie i pękają czaszki. Tańczy cierpienie na kąpie Bożej łaski i pójdzie o zbawieniu, bo święte obrazki nie pomogą niczemu i nikomu. Jestem sam, już nie mam swojego domu. Przeraźliwy jest syren, wykurwiasz za skroną. Pamiętaj, że zwierzęta nie powinny chodzić głodne. Teraz masz misję, chociaż raz poczuć się lepiej nie do tego nielegal i nie kupisz tego w sklepie, bo nie ma banderoli na pudełku. Co z metem, jeśli będę uciekać, czyli dostaną rykoszetem i jeszcze dziś znajdź swojego opowiadania.